Trzeba było też mieć odrobinę szczęścia jeszcze, żeby spotkać właściwych ludzi, ale takie dzieci były wyławiane i społeczność lokalna, czy też jakieś osoby z elit starały się takim dzieciom czy młodym ludziom pomagać. W późniejszych latach w dziennikach widzimy, jak już Andersen sam uczestniczy w takich akcjach pomocowych dla jakichś ubogich studentów. Niezwykle interesujące. Dzienniki Andersena z lat 1825-1875. Polecamy wszystkim na święta. Dla chętnych już w tej chwili mam kilka egzemplarzy. Proszę się odezwać. książki@polskieradio.pl. A ciąg dalszy w poniedziałek. Dziękujemy za dziś. Wioletta Myszkowska i Michał Nogaś. Książki na święta. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 48 cali Toshiba 3D Smart TV 400 Hz AMR w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon Samsung Galaxy S4 z LTE od złotówki ze smartwatchem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 grudnia, jest 15. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Słowa szefa PiSu pod lupą prokuratury, chodzi o wypowiedź o sfałszowanych wyborach samorządowych. Ida Pawła Pawlikowskiego ma szansę na Złote Globy. Ludzie wychodzą poruszeni po tym filmie, także bądźmy dobrej myśli. Na Stadionie Narodowym dziś prawdziwa lekcja WF-u. Zaczniemy może ruszać bioderkami, dobra? W roli nauczycieli gwiazdę. Prokuratura zajęła się słowami Jarosława Kaczyńskiego o sfałszowanych wyborach samorządowych. Na razie to postępowanie sprawdzające wszczęte na wniosek jednego z członków komisji w podłódzkim Działoszynie, który poczuł się dotknięty wypowiedzią prezesa PiSu. Zawiadamiający wskazuje, iż w jego ocenie mamy tutaj podejrzenie popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego w związku i podczas wykonywania obowiązków służbowych, a więc podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 226. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak dodaje, że śledczy z pewnością zwrócą się do Sejmu o scenogram z posiedzenia, w którym głos zabrał szef PiSu. Celem zapoznania się z dokładnym brzmieniem tej wypowiedzi, a jeżeli to będzie niewystarczające do podjęcia decyzji, to być może również wykona inne czynności, które wykonać można w postępowaniu sprawdzającym. Chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z 26 listopada. Mówił wtedy w Sejmie, że muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane. W rybnickiej kopalni Chwałowice zamieszanie. Jedni mówią o strajku, inni, że górnicy pracują normalnie. O szczegółach z Katowic Monika Krasińska. Na razie pewne tak naprawdę jest tylko jedno. Ponad 700 metrów pod ziemią jest około 60 górników z przedsiębiorstwa robót górniczych w Mysłowicach. I na tym kończy się podobieństwo w wypowiedziach związków zawodowych i konsorcjum przedsiębiorstw robót górniczych i budowy szybów. Jak powiedział Dominik Kolosz, szef Górniczej Solidarności, pracownicy po zjeździe na dół rozpoczęli spontaniczny protest. Nie podjęli roboty. To jest namacalny taki obraz, że ta sytuacja w sektorze i wokół sektora zaczyna faktycznie być dramatyczna. Prezes konsorcjum Andrzej Michalik twierdzi natomiast zgoła coś innego. Nieporozumienie, sytuacja jest uspokojona, ludzie podjęli pracę i nie ma żadnego strajku. A cała afera wynikła z powodu jednodniowego opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń. Konsorcjum wyjaśnia, że do opóźnienia doszło, ponieważ firma nie otrzymała w terminie pieniędzy za wykonane prace od kompanii węglowej. Zaznacza jednocześnie, że pieniądze zostały już przelane na konta pracowników. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Państwo ma bardziej wspierać opiekę nad osobami niesamodzielnymi, tak przynajmniej chcą senatorowie, dlatego przygotowali projekt ustawy w tej sprawie. Wprowadziłaby ona w życie pojęcie czeku opiekuńczego. Dzięki niemu osoba chora mogłaby opłacić rehabilitację czy opiekunkę, tłumaczy senator Mieczysław Augustyn, szef Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Musimy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o stopniu niesamodzielności i w zależności od tego stopnia niesamodzielności będzie czek odpowiedniej wysokości. Ten czek będzie prawdopodobnie w wartości około 1000 zł. O czek można się będzie starać po pół roku od zachorowania. W tym czasie jednemu z członków rodziny przysługiwałoby prawo do urlopu opiekuńczego. To krok w dobrą stronę, mówi Elżbieta Szwałkiewicz. Przewodnicząca Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym ocenia, że często opiekunowie takich osób poświęcają swoje życie zawodowe, by zająć się na przykład chorym ojcem czy matką. Mamy w Polsce taką dziwną kulturę poświęcania się. Ktoś nagle stracił zdolność do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb i nagle ktoś inny obok musi się poświęcić. I to poświęcanie polega na takim całkowitym oddaniu swojego życia tej osobie niesamodzielnej. W tym tkwi ogromny błąd. Demografowie oceniają, że za 15 lat prawie 1/4 naszego społeczeństwa będzie w wieku 65+. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ida Pawła Pawlikowskiego nominowana do Złotych Globów, czyli najważniejszej obok Oscarów nagrody filmowej w Hollywood. Producent filmu Piotr Dzięcioł podkreśla, że to kolejny dowód na niecodzienny sukces łódzkiej produkcji. Jest głośno, dużo się mówi o filmie. To jest film, o którym tak naprawdę wszyscy, którzy się filmem interesują, wiedzą. Czy Ida zdobędzie Złote Globy, tego dowiemy się 11 stycznia. Wszystko po to, żeby dzieci nie przynosiły zwolnień z WF-u. Na Stadionie Narodowym zorganizowano dziś wielką lekcję wychowania fizycznego, którą prowadzili znani sportowcy. Kilkaset dzieci ćwiczyło m.in. z Anną Lewandowską, Arturem Siódmiakiem, Agnieszką Rylik czy Mariuszem Czerkawskim. Stop zwolnienią z... Tak jest! Anna Lewandowska! To może nie będzie tyle co lekcja, to będzie taka rozgrzewka. Dzieci będą w grupach jeździły na łyżwach. Zaczniemy może ruszać bioderkami, dobra? Halo, tam z tyłu też, pomachajcie i jedziemy. Robimy różne akcje letnie i w halach. Na lodowisku jeszcze nie, ale widzę, że dzieci garną się do sportu. Siódmiak Artur. Kiedyś grałem w piłkę ręczną, teraz mam fundację, akademię, dużo działamy na rzecz dzieci. Nasze akcje są multisportowe i adresowane przede wszystkim do całych rodzin, bo to jest bardzo ważna, istotna sprawa wręcz, żeby przetłumaczyć rodzicom i wyjaśnić, jak sport oddziaływuje na życie, jak ruch oddziaływuje na życie. Wolimy ćwiczyć niż siedzieć. Po to, żeby być sprawnym i mocnym. Żeby być kiedyś sportowcem. To był serwis Trójki. Jutro kolejny dzień z chmurami i opadami, przeważnie deszczu lub deszczu ze śniegiem. Od 2 stopni na Podlasiu do 7 na zachodzie, uwaga, będzie mocno wiało, wysoko w górach do nawet 120 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali LG Ultra HD Smart TV, sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Święta idą. Szukanie prezentów, pojedź tu, tam, przywieź babcie, ciocie, a moje auto coraz brudniejsze. I jak tu się rodzinie pokazać? Macie jakąś super ofertę na myjnię? Oczywiście. Proszę jechać na BP i kupić abonament na myjnię automatyczną. Piąte mycie gratis i 800 punktów Payback w prezencie. Takie obowiązki to ja lubię. Piąte mycie gratis i 800 punktów Payback, a dodatkowo zbierasz gwiazdki za zakupy na BP, aby odebrać elegancki ręcznik w promocyjnej cenie. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród.

saw cake. Please give Mrs. a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, saw cake. Please give Mrs. a saw cake. 1 for 5 minutes and 4 hours. 3 for 100 minutes. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Zapomniałem powiedzieć Sylwii, że jutro mamy LP3. Ale Sylwia się dowiedziała i wszystko będzie dobrze. Ja jutro LP3, Piotr Baron, lista przebojów. Zapraszamy Państwa. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Sting, Soul Cage. No bo pora zacząć sezon. No i tak, mam kilka swoich ulubionych płyt związanych ze świętami Bożego Narodzenia i okresem przedświątecznym. Carole King, Christmas Carol należy do nich właśnie. No i ta piosenka, która w okolicach świąt pojawia się już od 32 lat, jakoś tak. As we stroll along together, holding hands, walking on. So in love are we two, that we don't know what to do. So in love, so in love, world of our two, own. So in love.

Wigilia za 13 dni. Christmas can be very far away. Amy Grant zaśpiewała. Z okazji świąt dzieją się różne dziwne rzeczy. Na przykład po latach spotkali się Olivia Newton-John i John Travolta. My hometown, so good to get my wheels down. I'm coming home tonight. Here comes that magical smell of Christmas Eve. There's nothing you can do but wear your heart upon your sleeve. My mind is going a little crazy knowing you're coming home tonight. I can't help smiling. Strangers on my street. I'm singing to myself and tripping over my own feet. I'm coming home. Your mama sings sweetly. Do you hear what I hear? But in a little while she'll be swinging from the chandelier. No stopping at the waist, tickling the ivories. I'm coming home tonight. Hometown's gonna be there. It will be a squeeze. You better put your sleigh in a holding pattern, Santa, please. I'm coming home. Tak, i John Farrar, który pisał piosenki do filmu Grease, ten napisał dla nich ten właśnie utwór I Think You Might Like It, Olivia Newton-John i John Travolta. 25 po 15. It's still shining, that's a miracle. So Santa, bring some hope to us all. Bring us some hope, Santa. He's a red-suited super, superman. So I gotta believe life is a blessing for every boy and girl. So Santa, bring some love to us all. I said Santa, bring some love to us all. I mean Santa. I said Santa, bring some love to us all. A little peace and love on this earth. I know, I know, I know, I know. Santa, Santa, I believe in Santa. Oh yes, I do. Oh yes, I do. Rod Stewart, bardzo ładnie ubrany. Autopromocja. Święta bez granic 2014. W piątek druga licytacja. A mam dla Państwa koszulkę reprezentacji Polski z numerem 9 z autografem Roberta Lewandowskiego. Od zdobywcy nagrody Grammy Włodka Pawlika kolekcjonerskie dwupłytowe wydanie albumu Night in Galicia oraz filiżanki według projektu Muzyka. Od Jerzego Sztura rekwizyty z filmu Obywatel. Od Andrzeja Stasiuka wyjątkową mapę Mongolii i książkę z autografem. Oraz od Trójki pięknie oprawioną boazerię z naszego studia emisyjnego. Zapraszam w piątek o 16:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Widziałem tę boazerię oprawioną. Wyglądała fantastycznie i jest bardzo ciężkim obrazem. Polecam Państwu jutro, piątek, od godziny 16 do 19. Polecimy do Australii? Lećcie, ja już byłem. Do you remember what you wish for every Christmas? Do you save a prayer and send it on a star? Well, maybe I'm just being over-sentimental. But now it's Christmas and I miss us most of all. You know I never really took the time to thank you. I was always thinking you were here to stay. And yes, it's something in the air that gets me crazy. 'Cause now Christmas, when I miss us most of all. So let the snow come down and drown out all my sorrows. Maybe I can dance again with you. And as the children sing, I swear I heard you whisper that now it's Christmas. But I miss us just just the same. Cztery lata temu, kiedy byłem w Australii, właśnie kupiłem sobie tę płytę jakoś tak tuż przed świętami i nie pamiętam, czy ją otwierałem wcześniej. To duet z Ronanem Keatingiem, Kate Sebrano. Płyta nosi tytuł Merry Christmas i głównie są tutaj świąteczne piosenki, ale także kilka takich utworów dodatkowych, w tym duety z Ronanem i z Davidem Campbellem. To tak przy okazji. Za 26,5 minuty godzina 16 to jeszcze świątecznie Michael McDonald. Make a miracle. Oh. Take a Miracle. Słuchając tej piosenki, zastanawiałem się, czy Michael McDonald nagrał kiedykolwiek duet z Anitą Baker. W tym utworze naprawdę by mogli wystąpić by obok siebie. Muszę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że nigdy nie zaśpiewali razem na jednej płycie. Michael zakończy dzisiaj porcję piosenek z dzwoneczkami, ale spotkamy się za tydzień w tonacji trójki, posłuchamy sobie tych utworów również. I mam dobrą wiadomość, za dwa tygodnie w pierwszy dzień świąt tonacja będzie dwugodzinna, to już teraz zapraszam. Teraz na koniec jeszcze kartka z kalendarza. David Gates się dzisiaj urodził, fantastyczny kompozytor, cudowny melodyk z lat 60., 70., 80. Nie wiem, co się właściwie teraz z nim dzieje, trzeba by było sprawdzić. Ciekawy jestem, czy ta piosenka zabrzmi tak cudownie jak w roku 1977. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. Since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want, just the way it used to be. With you here close to me, I've got to make you see that I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of. I'm as helpless as a ship. Huh? można całą rozpacz z powodu odejścia ukochanej kobiety zaśpiewać w 2 minuty 55 sekund. Jak Państwo słyszeli, można. A na dodatek, na koniec jeszcze taka pozytywna sprawa. Jeśli kochaliśmy kiedyś, może miłość jeszcze wróci. David Gates, zespół Bread, Lost Without Your Love. Dzisiaj są urodziny Marka Jackowskiego. To sięgnę po taką klasyczną piosenkę. Pada, pada, pada, pada. Tak, piękne wspomnienie. To ta czarna płyta Manamun. Nagrana w studiach Polskiego Radia w Lublinie między 25 sierpnia a 10 września 1980 roku. Realizacja nagrań Andrzej Poniatowski i Włodzimierz Kowalczyk. Andrzej był tutaj naszym gościem i wspominaliśmy tę sesję. Zostawił nam zresztą w prezencie zupełnie, znaczy nie, troszeczkę inną wersję piosenki Stoję, stoję, czuję się świetnie. Biegnij razem ze mną. Kora Manam, 1980 rok. To niesamowite, bo następna płyta jest też z 1980 roku. Dzisiaj są urodziny Jermaina Jacksona. 1980 rok, ależ to było wtedy wydarzenie, bo płytę wyprodukował wraz z Jermainem Stevie Wonder. On zresztą jest współautorem kilku piosenek na płycie. Zaprosił do nagrania cudownych muzyków. A jak to zabrzmi po latach? Sam jestem ciekawy. Jutro LP Trójka, polecam głosowanie na listę i na top wszechczasów polskieradio.pl / Trójka. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Let's Get Serious, Stevie Wonder i Jermaine Jackson, 1980. We'll be right back.